से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, मेरे यार मेरे प्यार तेरी महक मेरे तन मन में है, आंखों से दिल में से दिल में।